يعني สัญญาไว้บางเรื่องการที่ผมทำเรื่องแล้ววัดกับวัดนะที่นำสิ่งตัวใดมาแต่ที่อาจารย์ท่านได้ใช้ยาวรอบนี้ที่ผมต้องการเป็นความเป็นความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความความ Yeah.